tænker på det skete og på det, der kaldes piger, og de mange penge, der røg op af bordet. Jeg slid hver dag for at skaffe nok til dig, til pens og bil, til rejser og til kjoler. Du ønskede hus og fandt derfor et aftenjob til mig, men i 16 timer job, de slid mig om. De guldfugle er fløjet bort, din elsker og din piccolo. Mit hjerte er et tomrum, som igen skal fyldes ud. Bare ikke med en kvinde har jeg lært. Mit nye liv bliver arbejdsglæde og en vennekreds. Mere ensom, ja, men ikke nær så svært. Din guldfugl er fløjet bort, din elsker og din piccolo. Din gunner til før fandt de også for hård, din guldfugl er fløjet.